jedan mali, sve znam, jasno je ko dan. Sinoć si me izdala, drugog si ljubila svu noć. Zezala me raja, bilo je bela jasno. Ne me navi, pacove mali, suze, kod mene to ne pali. Ma pusti miljacku, ne ti go teče, ovo je naše zadnje veče. Vremena su kokuzna, a ti si baksuzna. Pacove mali, suze, u mene to ne pali.